Poniedziałku do piątku, około 11:50. Wywiad z pierwszymi ofiarami specjalnie dla czytelników naszej gazety. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Majborska-Tarznowska i Benjamin Filip. A w tym serwisie o kolejnym ataku na cudzoziemców w Polsce. Wichurach, które komplikują życie Polakom. I karze nałożonej przez Śląski NFZ na szpital w Pszczynie. Na początek kolejny atak wymierzony w cudzoziemców, tym razem we Wrocławiu. Nieznani sprawcy wybili szybę w barze z kebabem przy ulicy Prusa, a następnie wrzucili do środka butelkę z benzyną. Na miejsce zdarzenia pojechał Przemek Gałecki z Polskiego Radia Wrocław. Spotkałem tam Alego, mieszka we Wrocławiu od 8 lat, od lipca prowadzi kebab. Mówi, że do tej pory nie spotkał się z przejawami rasizmu, ale po wydarzeniach w Ełku spodziewał się najgorszego. Lokal wysprząta i otworzy, nie zamierza się chować ani rezygnować ze swojego biznesu, ale boi się o swoją partnerkę. Mają 11-miesięcznego synka Kubusia, wiosną planują ślub. W poniedziałek we Wrocławiu w lokalu prowadzonym przez Kurda wybito szyby. Chuligani rasiści zaatakowali też w Legnicy i Lubinie. Policja nieoficjalnie łączy te wydarzenia z zabójstwem 21-letniego mieszkańca Ełku w noc sylwestrową, który ukradł z baru dwie butelki napoju. W pościg za nim rzucili się pracujący w barze Algierczyk i Tunezyjczyk. Według prokuratury to oni zadali Polakowi śmiertelne ciosy nożem. Obaj zostali aresztowani. Wczoraj czterech mężczyzn i kobieta zostało zatrzymanych w związku z pobiciem w Ozorkowie pod Łodzią 44-letniego Pakistańczyka. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Energetycy robią co mogą, ale wciąż ponad 8 tysięcy osób po ostatnich wichurach i opadach śniegu nie ma prądu. Najtrudniejsza sytuacja jest w trzech województwach. W łódzkim ciągle jeszcze około 3000 odbiorców jest bez prądu. W zachodniopomorskim i w dolnośląskim po około 2000 odbiorców ciągle jeszcze nie ma dostaw energii elektrycznej. Informuje Anna Damkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i ostrzega przed kolejnymi silnymi podmuchami wiatru, zwłaszcza w górach i na wybrzeżu. I tam się właśnie przenosimy na Pomorzu. Wiatr zrywa gałęzie i powala drzewa w Kołobrzegu. Drzewo runęło na samochód, a w Koszalinie strażacy usuwają z dróg drzewa i konary. Coraz więcej wody w portach, jest cofka. Trudna sytuacja panuje m.in. w Darłowskim porcie, mówi bosman dyżurny Ryszard Skorupka. Wiatr jest bardzo silny, północny, 8 do 9, w porywach do 10 w tej chwili. Duża fala, cofka, poziom wody przekroczony, alarmowy. Powiadane jest Centrum Reagowania Kryzysowego i w tej chwili panowie układają worki, tutaj zapory przeciw wysokiej wodzie. Nie zapowiada się na razie przynajmniej do północy, żeby się siła wiatru zmniejszyła. Na Bałtyku sztorm do 10 stopni w skali Beauforta. Ponad 1 200 000 złotych kary nałożył Śląski NFZ na szpital powiatowy w Pszczynie. To efekt sporządzonego przez urzędników raportu dotyczącego sytuacji w tej placówce. Fundusz zajął się sprawą lecznicy po proteście, jaki zorganizowali pacjenci. Raport wykazał kilkadziesiąt poważnych nieprawidłowości. O tych najważniejszych mówi Tomasz Mucha ze Śląskiego NFZ-u. Brak zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej. Udzielanie świadczeń przy pomocy sprzętu medycznego nieposiadającego aktualnych przeglądów. Na niektórych salach, nie wszystkie przyłącza próżni tlenu są sprawne, a w niektórych miejscach są to po prostu atrapy. Witold Jajszczok z Centrum Dializa Spółki Zarządzającej Szpitalem twierdzi, że raport to element sporu z NFZ-em. My z Narodowym Funduszem Zdrowia jesteśmy w sporze o niezapłacone procedury ratujące życie. Nasz pozew wyniósł 1 200 000 złotych, że dziwna zbieżność. Spółka Dializa Sosnowiec ma 2 tygodnie na odwołanie się od wniosków opisanych w raporcie. Władze szpitala nie wykluczają także skierowania sprawy do sądu. Liderka skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen zapewnia, że jej komitet wyborczy jest gotowy do walki o fotel prezydenta Francji. Wybory odbędą się w maju. Marek Brzeziński. Marine Le Pen dodała, że jej ekipa jest gotowa wziąć na barki ciężar rządzenia Francją przez 5 lat w przypadku zwycięstwa w majowych wyborach prezydenckich. Ta zagorzała przeciwniczka przynależności Francji do Unii Europejskiej oraz do strefy wspólnej waluty euro zadeklarowała się jako zwolenniczka protekcjonizmu państwowego. Jest chęć powrotu do polityki dla dobra społeczeństwa. Dowodem na to Donald Trump, którym udało się namówić amerykańskiego producenta samochodów Forda, by nie przenosił zakładów do Meksyku i pozostał w kraju. Protekcjonizm się opłaca. To jest dobre dla ludzi, dobre w walce z bezrobociem. Także we Francji, gdzie społeczeństwo czuje się zdradzone przez władze nie mające pomysłu na to, co zrobić na rynku wewnętrznym. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Coraz więcej Belgów przenosi się do Monako, choć życie w niewielkim księstwie jest drogie, to zachętą jest raj podatkowy, w którym osoby fizyczne nie płacą podatku dochodowego. Beata Płomecka. Liczba Belgów oficjalnie mieszkających w Monako wzrosła o 100% w porównaniu z sytuacją sprzed 4 lat. Obecnie 530 belgijskich przedsiębiorców jest zarejestrowanych w Monako. Belgów jest tam więcej niż Holendrów, Szwajcarów, Niemców czy Amerykanów. Okazuje się, że nie trzeba koniecznie kupować bardzo drogich posiadłości. Niektórzy wynajmują pokoje w hotelach przez cały rok, co kosztuje ich niecałe 100 tysięcy euro. Czy Belgowie rzeczywiście mieszkają w raju podatkowym w Monako, to już osobna historia. Niektórzy na pewno, ale zdecydowana większość ucieka przed urzędem skarbowym. Pojawiły się doniesienia, że niektórzy nawet przekupują lokalną policję w Monte Carlo, by potwierdzała ich stały pobyt w Monako. Beata Płomecka, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz kolejne w skrócie o 17.30. Skoki i Tomasz Gorazdowski. Ale się porobiło w Innsbrucku. W trzecim konkursie turnieju czterech skoczni wygrał André Tande, który skoczył 128 metrów. Kamil Stoch miał skok o 8 metrów krótszy i wylądował na czwartym miejscu. Wyprzedzili go dość nieoczekiwanie, biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki i osiągnięcia Norwek Johansson i Rosjanin Klimov. Kot szósty, Żyła siódmy. Pozostali Polacy poza pierwszą dziesiątką. Rozegrano tylko jedną serię, bo za bardzo wiało. No i co teraz? Teraz do zakończenia turnieju zostaje już tylko jeden konkurs w Bischofshofen. W piątek wygląda na to, że o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej skakać będą Norwek Tande i Polak Stoch. Tande ma nad naszym mistrzem olimpijskim 1,7 punktu przewagi. Trzeci, Stefan Kraft, traci do lidera ponad 16 punktów. Dziś z powodu choroby wycofali się z zawodów m.in. Freund i Heibeck. No to do piątku. Szwedka Stina Nilsson wygrała w Oberstdorfie bieg na dochodzenie na 10 km techniką dowolną. Czwarty etap Tour de Ski. O blisko 2 sekundy wyprzedziła Norweżkę Heidi Weng. Polki nie startowały. Bieg na dochodzenie na 15 km techniką dowolną wygrał Siergiej Ustiugow. Polacy nie startowali. W Legii kolejny transfer nie do klubu, a z klubu. Bartosz Bereszyński podpisał 4,5-letni kontrakt z Sampdorią. We włoskim klubie, który zajmuje 13 miejsce w tabeli, Bereszyński grać będzie wspólnie z Karolem Linetti. Lech Poznań tymczasem pozyskał rumuńskiego pomocnika Mihaja Raduta. Kontrakt podpisano na razie na pół roku. Piłkarz ma 26 lat, za sobą m.in. grę w Stiele Bukareszt i reprezentacji Rumunii. Chorwacki obrońca Zoran Arsenik został piłkarzem Wisły Kraków. Już w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Oakland przegrała Amerykanka Serena Williams. Najwyżej rozstawiona tenisistka przegrała ze swoją rodaczką Madison Brangle 4-6, 7-6 i 4-6. To był pierwszy turniej Williams od porażki w półfinale US Open, a to było we wrześniu, czyli przerwa całkiem spora. A w Szczecinie, gdzie gra Agnieszka Radwańska, grały dziś inne. Rozstawiona z numerem drugim Simona Halep niespodziewanie przegrała z Czeszką Siniakową. 3-6, 4-6, 5-7 to była druga runda. Radwańska zagra jutro z Amerykanką Ryski. A w Dakarze chłopaki jadą aż się kurzy. Więcej o zmaganiach na trasie za 2 godziny. Jeśli chodzi o skoki, różnica między Tande a Stochem 1,7 punktu. Czyli tyle co nic, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Kiedy kolejny konkurs? W piątek. W piątek. I wtedy się dowiemy, czy Kamil Stoch jest zwycięzcą turnieju czterech skoczni. No chyba, że pogoda pokrzyżuje plany. No chyba, że pogoda pokrzyżuje plany. Bo Zygmunt się rozgościł. Kto? Znaczy, Zygmunt się rozgości. W Austrii? W Niemczech? No w tej części Europy. Zygmunt, pan słyszał? Nie. To taki wyż jest. Ten Axel to niż był i on już odchodzi. Jest passé. A teraz jest Zygmunt. I Zygmunt sprawi, że od jutra wszędzie będzie mróz. To nie, dobrze dla skoczków. To bardzo dobrze. Zmarzną trochę, no ale... Ale jutro, przynajmniej jutro jeszcze będzie dość silnie wiało. 50-60 km na godzinę. Pod wiatry to można odlecieć. No ale dzisiaj za silny wiatr był, prawda? No, bo z boku wiało. To ja powiem tylko o temperaturze krótko, bo już w nocy wszędzie mróz do minus 10, minus 12 na wschodzie. Jutro rano obudzimy się i też wszędzie będzie mróz od minus 10 stopni na Podlasiu do minus 3 na zachodzie i do minus 1 nawet na Pomorzu Zachodnim. Tylko na samej plaży, na wybrzeżu, tam gdzie woda styka się z piaskiem... Będzie zero. Tam w okolicach zera, tak? Albo nieco poniżej. Mhm. Pięknie tak, to opisałeś, naprawdę. Czwartek, piątek, sobota i niedziela z temperaturą poniżej zera i możliwe i rozpogodzenia, i przelotne opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media.

14 minut po godzinie 17. Nie wiem, jaka jest teraz pogoda w Sieradzu. Pewnie pada i pewnie warunki do jazdy nie najlepsze, ale kiedy nie pada, to podobno w Sieradzu jeździ się znakomicie. Zapraszamy do Trójki. Korkują miasto, jeżdżą wolno i szlifują swoje umiejętności najchętniej w godzinach szczytu. Mowa o samochodach nauki jazdy w Sieradzu. Bardziej doświadczeni kierowcy od lat narzekają na nadmiar elek z innych miast na gościnnych występach w Sieradzu. Narzekają, ale bezskutecznie. Dlaczego kandydaci na przyszłych kierowców wybierają akurat Sieradz? To sprawdzał Adrian Krupa. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu już od kilku lat ma jeden z najwyższych wskaźników zdawalności egzaminów na prawo jazdy, nie tylko w województwie łódzkim, ale także w całym kraju. Oczywiście przyszli kierowcy cieszą się z tego faktu, ale jest też druga strona medalu, bo to oznacza większe korki na ulicach miasta. Sprawdźmy, czy w praktyce rzeczywiście kierowcy muszą przejść prawdziwą szkołę cierpliwości. Elek jest bardzo dużo na Sieradzu, a szczególnie elek, które zaczynają jazdy. To nie są elki, które przyjeżdżają do nas, do Sieradza i jeżdżą już. One się uczą od podstaw. Zamiast u siebie w mieście chociaż to 10 godzin wyjeździć i tu przyjechać, kontynuować naukę jazdy, to oni zaczynają tutaj. Ale gdzieś musimy nauczyć tych potencjalnych przyszłych kierowców. Michał, instruktor jazdy spod Wielunia. My mamy akurat do wyboru albo Opole, albo Sieradz. Do Sieradza mamy bliżej, także wybieramy tutaj jazdy po Sieradzu. Bardzo dużo jest tutaj tych elek w tym Sieradzu. Według mnie za dużo, ale już się na to nic nie zrobi. Ilość egzaminów, jaka jest przeprowadzona w Sieradzu, jest porównywalna z tym, co jest w Łodzi. Henryk Waluda, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. No, z tym, że Sieradz ma 40 parę tysięcy mieszkańców, a Łódź ma, nie wiem, 700-800 tysięcy mieszkańców, dlatego tamtych elek nie widać, a w Sieradzu widać. Kursantka Ola. Elek jest chyba nawet więcej niż mieszkańców, którzy jeżdżą w tych godzinach, kiedy ja. Niekiedy na skrzyżowaniu stoją, to 5 elek, 2 samochody normalne, jakieś osobowe, nie? A biorąc takie szczególne skrzyżowania tutaj, jak jest Armii Krajowej, to tam jest co drugie samochód to elka. Im samochody gasną na skrzyżowaniu, zielone światło, stoją, czekają, co by ze 3 samochody przejechało i jest cisza. Ktoś z Torunia właśnie mnie zaczepił, zobaczył rejestrację sieradzką i mówi, o, sieradzki kierowca. Piotr Włochacz, instruktor jazdy. Jak jest łatwiej zdać egzamin, to jest taka opinia, że ten sieradzki kierowca będzie dużo gorzej sobie radził w trudniejszych warunkach. Ja się cieszę, że do nas jak najwięcej osób przyjeżdża. Staramy się stworzyć przyjazną atmosferę, staramy się, żeby nasza obsługa była miła. Taka jest opinia. Miasto jest ładne, rozrysowane, czytelne. Znaki poziome, znaki pionowe, także moim zdaniem super. Katarzyna Zimnowoda z Praszki przyjechałam. Dobrze się jeździ po Sieradzu. Nie ma tramwajów na przykład. No właśnie, nie jest trudne ogólnie miasto. Jest prawo jazdy zaliczone. Tak, akurat dzisiaj. Powinno być jakieś ograniczenie wjazdu elek do miasta, żeby nie było tyle jednocześnie na mieście. Naprawdę, jest tego bardzo dużo. My mamy nadzieję, że jesteśmy jak najmniej uciążliwi dla mieszkańców Sieradza. No, czasami może to denerwuje, ale tutaj proszę o wyrozumiałość i cierpliwość dla młodych kierowców. Kiedyś się wszyscy też uczyliśmy jeździć. Elki na drogach to prawdziwa lekcja. Nie tylko jazdy, ale przede wszystkim dobrych manier i cierpliwości. Warto dodać, że dziennie na ulicach Sieradza przeprowadza się około 120 egzaminów. O szkoleniu i o egzaminach na ulicach Sieradza opowiadał Adrian Krupa z Polskiego Radia w Łodzi. A potem kierowca, który uczył się w Sieradzu i zdawał kurs na prawo jazdy w Sieradzu, pojedzie do Łodzi, a tu nagle zza rogu wyjeżdża tramwaj. 22 i 7 trójek. Krótki raporcik z dróg. Trójka, Bolków, Jelenia Góra, ogromny opad, droga jest biała, śliska, 2 pługi ruszyły, ale to nic nie daje. Biffy Clyro. Tu trójka, 22 minuty po 17, 22 i 7 trójek. Ja chciałbym się spytać redaktora synoptyka, jaki będzie opad w okolicach Białegostoku, bo nie wiem, czy wychodzić i już odśnieżać, czy dopiero jutro. Chyba, że jutro rano przezwonię i powiem, ile spadło. To możemy porównać wtedy. No to ja panu nie pomogę, bo nie wiem, jaki będzie opad w Białymstoku, bo nie mam takich danych. To w biurze meteo pewnie mają. Ale z tego, co mam, analizując to, co mam, to radziłbym panu teraz odśnieżać, bo w tej chwili w Białymstoku pada śnieg i padać jeszcze będzie. Tyle, że w Białymstoku w nocy spadnie temperatura i to bardzo, bo tam wszędzie będzie, wszędzie nadciąga mróz, wszędzie będzie poniżej zera, ale w Białymstoku spadnie do minus 12 stopni w nocy, a rano, jutro, w ciągu dnia maksymalnie minus 8. W ciągu dnia. Czyli jeżeli teraz pan to jeszcze może tak w miarę łatwo odśnieżyć, to radziłbym teraz, bo potem w nocy to zamarznie i rano to może być lód do skuwania, nie do odśnieżania. Tak mi się wydaje, no ale nie wiem, jak tam u pana na podwórku wygląda. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. A propos pogody, takiej, że mokro i powyżej zera i śnieg i wiatr i można się przeziębić, to z raportu Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy wynika, że sezon grypowy wkracza właśnie w doroczny szczyt i wkracza z przytupem. To jest wejście rekordowe, ponieważ tak wysokiej zapadalności na grypę nie mieliśmy od 10 lat. 10 osób na 100 tysięcy w tej chwili choruje na grypę, a szczyt szczytu dopiero przed nami, bo najwięcej zachorowań będziemy mieli w lutym. I skoro o chorobach mowa... Jeśli L4, to jak się okazuje, tylko na papierze. Lekarze nadal bardzo rzadko wystawiają zwolnienia w formie elektronicznej. Taka możliwość istnieje od nieco ponad roku. Cyfryzacja miała przede wszystkim usprawnić pracę lekarzy i ułatwić życie pacjentom. Jednak okazuje się, że elektronika przegrywa z papierem, bo w zeszłym roku wystawiono niespełna 500 000 elektronicznych zwolnień, mówi rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz. Rocznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie papierowej wpływa w granicach 19-20 milionów zwolnień lekarskich. Daliśmy firmom produkującym aplikacje gabinetowe możliwość wprowadzenia także funkcjonalności e-zwolnień. Niestety nie spowodowało to jeszcze wzrostu liczby wystawianych elektronicznych zwolnień lekarskich. Nie istnieją jeszcze ciągle w wielu szpitalach, w wielu poradniach stosowne programy komputerowe. Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Systemy się zawieszają. Jak się zawiesi, to jest konieczność tracenia kilkunastu minut. A pamiętajmy o jednym, że osoby, które z gorączką, z katarem, z bólami różnego typu stoją na korytarzu, nie mają takiej cierpliwości. Jak to jest z tym papierem? To jest tak, że my tak wrośliśmy w tą użytkowość papieru, że trudno nam się przerzucić na te nowoczesne rzeczy? Jesteśmy w Polsce bardzo przyzwyczajeni do tej całej biurokracji. Agata Napiórska z magazynu Zwykłe Życie. Organizatorka warsztatów Niech Żyje Papier. Gdziekolwiek się nie pójdzie, to jest do wypełnienia stos papierów. Jest to również spowodowane nawykami Polaków nabytymi przez wiele lat pracy w szkole, pracy z urzędami. Adam Kaliszewski z firmy Edico. Nowe pokolenie 20-latków, którzy nauczyli się pracy z dokumentem elektronicznym, będą próbowali ten papier wypierać. Młodzi ludzie nie lubią ze sobą nosić tego papieru, mają telefon w kieszeni, w tym telefonie mamy i kalendarz, i notatnik. To z kolei starsi ludzie, no przyzwyczajenie do tego papieru, trudno im się przerzucić na coś nowego. No jasne, pewnie, że tak jest, no ale to tak jak mówię, musi jeszcze trochę wody upłynąć, no i pewnie już nasze pokolenia obecnych 40-latków i pewnie nawet 50-latków będą chętnie korzystały z elektronicznych formularzy. W pracy w biurze jednak nie wszystko wpisujemy sobie w telefonie. Rafał Kołodziejski z firmy Bas Kreacja, produkującej gadżety marketingowe. Raczej jak pracuję, rozmawiam przez telefon, to notatki odręczne bardzo często wprowadzam. Poza tym warto jest zawsze mieć gdzieś coś zapisane w dwóch miejscach. Czasami padnie nam system, różne rzeczy się zdarzają, a papier jednak, jak powieszę sobie kalendarz, zaznaczę sobie jakieś daty, no to on będzie mi cały rok wisiał i mogę wrócić do dat zapisanych w jednym i w drugim miejscu. Niektórzy nie wyobrażają sobie zapamiętania czegoś, jeżeli tego nie mają zapisanego na kartce. Badania pokazują, że po prostu sygnał idzie do mózgu, kiedy pisze się coś samemu własną ręką. I dlatego badania mówią, że żeby pacjent nie opuścił wizyty u lekarza, to recepcja recepcjonista powinien podsunąć mu karteczkę i sam pacjent powinien zanotować sobie godzinę i datę wizyty. Jest część narodu, ludzi powyżej 40 roku życia, którzy nie będą tego robili. Nawet młodzi. Ja też korzystam z urzędów i też nie wszystko robię poprzez pocztę elektroniczną czy portale. Papierowe gazety powoli odchodzą do lamusa. Prasa codzienna w ogóle ginie na rzecz internetu. W czasach, kiedy mamy Twittera i kiedy można wiadomość przeczytać w ciągu zaledwie kilku sekund po jakimś wydarzeniu, taka prasa drukowana zwyczajnie nie nadąża. Tendencje i trendy są takie, że będziemy nadal drukować, będą się ukazywały coraz ładniejsze publikacje, ponieważ szkoda papieru na coś, co nie musi być ładne, bo można to szybko przeczytać w innej formie. Oto dlaczego wciąż wolimy papierowe dokumenty od tych elektronicznych, pytał Mariusz Krzemiński. To tyle, jeśli chodzi o L4. Wracamy do L. Na temat tych elek i tych miast, takich miast jak Sieradz, jest o wiele więcej w całym kraju. Jest to praktycznie problem wszystkich byłych 49 województw i tam zlokalizowanych takich tworów pod tytułem Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Najwyższy czas, żebyśmy z tymi ośrodkami już skończyli. Kiedyś te egzaminy odbywały się we wszystkich miastach powiatowych. Czyż nie można byłoby do tego wrócić? Starczy, żeby egzaminatorzy byli tylko i wyłącznie na etacie starost bądź policji, i umawialibyśmy egzaminy wszystkie w miastach powiatowych. Ale skoro mamy tylko 49 WORD-ów w Polsce, plus tam jeszcze filie, no to ponad 50, no to dochodzi do takich sytuacji, że my blokujemy miasta tam, gdzie są WORD-y, bo my musimy tych ludzi szkolić. Chciałbym skomentować materiał, który Państwo puścili przed chwilą o elkach Sieradzu, bo nie ukrywam, że zrobili mi Państwo niesamowitą przyjemność, bo ja myślałem, że takim miastem, ewenementem w skali kraju jest Piła, gdzie elka za elką pędzi na każdym skrzyżowaniu, a okazuje się, że nie jestem sam i chciałbym zaprosić mieszkańców Sieradza, przyjaciół z Sieradza na piwo do Piły. Przekonają się, że być może jest miasto w Polsce, w którym jeszcze więcej elek jeździ, bo zapewniam, że codziennie na skrzyżowaniu stoję ja i przede mną cztery elki. Korek jak cholera, same elki. No, podobny korek mamy w Malborku, o czym informuje słuchacz. Przejazd przez Malbork trwa ponad 1,5 godziny i to podobno normalne tutaj. Roboty drogowe, napisał słuchacz SMS-em. 71 335, a telefonicznie 22 i 7 trójek. W każdej sprawie minęła 17:30. W Trójce skrót wiadomości. Benjamin Filip. Na stronie internetowej Kancelarii Sejmu zamieszczono nagranie z 16 grudnia z sali kolumnowej. To zapis z administrowanej przez Straż Marszałkowską kamery. Nagranie wideo nie posiada dźwięku, bo kamera bezpieczeństwa go nie nagrywa. Udostępnienia nagrań z głosowań m.in. nad budżetem domagała się opozycja, która uważa, że podczas tych głosowań nie było kworum i doszło do wielu nieprawidłowości. Według PiS wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Marszałek Sejmu zapewnia, że w głosowaniach brała udział wymagana liczba posłów. Areszty dla jednego z uczestników członków niedzielnych burt w Ełku, sąd zdecydował, że mężczyzna, który pod barem z kebabami rzucał w policję m.in. koktajlami Mołotowa, trafi za kratki na 2 miesiące. Sąd ocenił, że zatrzymany Damian T., przebywając na wolności, mógłby utrudniać postępowanie karne, ukrywać się lub uciec. W sumie po niedzielnych zamieszkach w Ełku zatrzymano 30 osób. Zostały już zwolnione do domów, ale wobec 25 zastosowano policyjny dozór. W Nowym Jorku na Brooklynie wykoleił się miejski pociąg. Niegroźnie rannych jest 76 osób. Do zdarzenia doszło podczas porannego szczytu komunikacyjnego. Skład wykoleił się podczas wjazdu na dworzec Atlantic Terminal i uderzył w peron. Pociąg, którym jechało około 600 osób, gwałtownie zahamował, a pasażerowie wpadali na siebie. Elżbieta II czuje się lepiej i wróciła do służbowych obowiązków, informuje sekretarz prasowy Pałacu Buckingham. 90-letnia królowa przez ostatnie 2 tygodnie była chora. Z powodu przeziębienia musiała zrezygnować m.in. z uczestnictwa w religijnych uroczystościach świątecznych, a zdarzyło się to po raz pierwszy od 1988 roku. W skrócie to tyle. Czas na informacje ze świata gospodarki. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Inflacja w strefie euro wzrosła w grudniu zeszłego roku do 1,1%. To najwyższy poziom od przeszło 3 lat. Według oficjalnych danych inflacja w grudniu była prawie 2 razy wyższa niż w listopadzie. Zdaniem specjalistów do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost cen ropy naftowej, żywności, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Analitycy przewidywali, że inflacja osiągnie w grudniu 1%. A przypomnijmy, w strefie euro jest 19 państw, w których obowiązuje wspólna waluta. Nadzór nad spółkami Skarbu Państwa podzielony między resorty. Rozporządzenie w tej sprawie ukazało się już w Dzienniku Ustaw. Ponad połowa podmiotów ma podlegać ministrowi rozwoju i finansów. To m.in. PZU, PKO BP, Giełda Papierów Wartościowych czy linie lotnicze LOT. Minister będzie też nadzorował grupę Azoty, Agencję Rozwoju Przemysłu czy Polski Fundusz Rozwoju. Z kolei szef resortu energii będzie nadzorował kopalnie, spółki energetyczne czy gazowe. Przemysł stoczniowy i portowy trafi pod nadzór Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Resort infrastruktury będzie przyglądał się pracom m.in. spółkom kolejowym, autobusowym, Polskiemu Holdingowi Nieruchomości i Poczcie Polskiej. Rozdział nadzoru państwowych spółek na poszczególne ministerstwa to konsekwencja zapowiadanej przez rząd likwidacji resortu skarbu, która ma zakończyć się do 31 marca. Łącznie na liście do podziału znalazły się 432 spółki. Małgorzata Zaleska odchodzi ze stanowiska prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zastąpi ją ekonomista Rafał Antczak. Tak postanowiło nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. Małgorzata Zaleska pogratulowała swojemu następcy. Chciałam mu życzyć, żeby miał tyle samo satysfakcji z zarządzania Giełdą Papierów Wartościowych, ile ja miałam satysfakcji, a nawet jeszcze więcej. Ustępująca prezes giełdy życzy następcy m.in. tego, żeby udało mu się zwiększyć wartość spółki. Ale także, żeby była spółką misyjną i żeby wpisywała się w plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, finansowania po prostu gospodarki i budowania miejsca, gdzie Polacy będą mogli bezpiecznie oszczędzać. Zmiany w zarządzie giełdy musi jeszcze zatwierdzić Komisja Nadzoru Finansowego. A do jakich zmian na indeksach dzisiaj doszło, jeśli chodzi o Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie? Na plusie WIG 20, 52%, WIG na plusie 42%, obroty dziś wyniosły ponad 1 132 000 000 zł, a więc sporo. Teraz frank szwajcarski kosztuje 4,07 zł, euro 4,36 zł, dolar 4,16 zł, a funt brytyjski kosztuje 5,11 zł. Widać wyraźnie, że złoty się umocnił. No, to się dzieje. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady śniegu. Temperatura w nocy będzie spadać. Wszędzie mróz. Temperatura od minus 12 stopni na północnym wschodzie do minus 4 w centrum i do minus 1 na wybrzeżu. Wiatr dość silny w porywach do 75 km na godzinę. Zachodni, północno-zachodni. Na wybrzeżu wiatr okresami bardzo silny, 55 km na godzinę. Początkowo w porywach do 90 km. Północny i północno-wschodni, czyli ten najgorszy, jeżeli chodzi o zjawisko cofki. No i są kłopoty na wybrzeżu w wielu miejscach. Wysoka fala atakuje ląd. Wiatr w porywach wciąż jeszcze do 90 km na godzinę i teraz będzie spadała temperatura. Wysoko w górach porywy wiatru w nocy do 120 km na godzinę. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro zmiana pogody. Jutro będzie już mroźno przez cały dzień wszędzie. Temperatura od minus 12 stopni na krańcach północno-wschodnich do minus 8, minus 4 w głębi lądu, do minus 2 miejscami na zachodzie i na południu i nad morzem lokalnie w ciągu dnia minus 1, 0 nad samym morzem, na wybrzeżu w okolicach zera albo nieco poniżej. Wiatr jutro do 60 km na godzinę, na wybrzeżu do 75 km na godzinę, nieco słabszy, ale wciąż jeszcze bardzo silny i wciąż niestety północny i północno-wschodni, czyli powodujący cofkę. W górach jutro porywy do 110 km na godzinę, miejscami w górach zawieje i zamiecie śnieżne. I taka oto zima. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nika Lubowicz to jedna z najbardziej uzdolnionych młodych polskich wokalistek jazzowych. Ona ma wiele muzycznych marzeń, a my mieliśmy przyjemność spełnić część z nich. No to się bardzo cieszymy. But we made a promise to each other. Retransmisja występu Niki Lubowicz w Trójkowym Studiu w ramach festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej, podczas którego zaśpiewała utwory tej legendarnej poetki i piosenki z debiutanckiej płyty Nika's Dream na naszej antenie w piątek o 18. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Festiwal Sound Edit i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na wydarzenie towarzyszące 8. edycji Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit. Projekcje filmu Metropolis Fritza Langa z muzyką na żywo w wykonaniu Władysława Komendarka, Agnieszki Makówki oraz Igora Gwadery. 10 stycznia, godzina 19. Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Więcej szczegółów na www.soundedit.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 21 minut, godzina 18. Mam taką propozycję dla państwa, się radzę, jak jest taka straszna rzecz z tymi elkami, to zapraszam do Oświęcimia, bo u nas nie dość, że jeżdżą elki i z Nowego Targu, i z Olkusza, i z Krakowa, i z Suchej Beskidzkiej, i same oświęcimskie, to jeszcze mamy permanentny korek. Ale tak całkiem serio, to ja bym prosiła o takie duże wyrozumienie jednak dla małych żabeczek, bo każdy z nas się uczył jeździć kiedyś. Dziękuję pani za telefon. Jeszcze list od pana Rafała, który od ponad 40 lat żyje w Skierniewicach i do dziś myślał, że mieszka w mieście Elek, a tu sierac wysunął się na prowadzenie. Pozdrowienia z białych Skierniewic. A już za chwilę Marcin Pośpiech w Pulsie Trójki poruszy temat aktualny pewnie i w Skierniewicach, i w Nowym Targu, i w Oświęcimiu, czyli smog. O smogu w Pulsie za kilka minut, ale przedtem jeszcze jeden głos w zupełnie innej sprawie. Wracam się z taką ogromną prośbą do was, do mojego ulubionego radia, żebyście mówili o tym, nie wiem, czy to już się nadaje na białe plany, czy się jeszcze nie nadaje, ale u nas przed rokiem 89 też nie było kolorowo. Mówię tutaj o naszej rzeczywistości i o tym, że to my uciekaliśmy, że nasi chłopcy z filmu 300 mil do nieba nie różnili się wiele od tych uchodźców z Calais, bo tak naprawdę oni też uciekali przed naszą brzydką, szarą rzeczywistością, a w tej chwili tutaj my Polacy atakujemy tych, którzy przyjechali tutaj pracować, bo ci ludzie nie przyjechali po socjal. To Polski nie przyjeżdża się po socjal, w Polsce nie ma socjalu. No ale młodzi ludzie nie pamiętają, trzeba im to przypomnieć, a trzeba im przypomnieć także, że nasi dziadkowie z Syberii właśnie wracali przez Bliski Wschód i bardzo serdecznie o to proszę, żeby przypominać i dać ludziom wolność, tak jak kiedyś nam dano, bo też trzeba przypomnieć, bije się w piersi, sam byłem tym śmierdzącym Polakiem w Berlinie Zachodnim, trudno nie być śmierdzącym, będąc 3 dni w podróży. I ask you to stop and go. Puls Trójki. Marcin Poświech, dzień dobry, kłaniam się. Ten film w internecie robi furorę, a przypomina apokaliptyczną produkcję z Hollywood. 50-sekundowy klip pokazuje poranek w Pekinie w zastraszającym tempie. Smog wkracza do metropolii, w gęść tej mgle pył w mgnieniu oka znikają drapacze chmur i ulice. Obraz widzimy w przyspieszeniu, ale w rzeczywistości ta scena trwa tylko 20 minut. Nagrał ją amerykański inżynier pracujący w Chinach. Straszne, ale to nie nasz problem, ktoś powie. Jak się okazuje, nic bardziej mylnego. Brytyjski prestiżowy dziennik Financial Times nazwał ostatnio Polskę europejską stolicą smogu. Gazeta donosi, że w grudniu na południu Polski odnotowano wyższe stężenie szkodliwych substancji niż w Pekinie. A dziś w Krakowie odbyło się publiczne wysłuchanie projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski. A już teraz w naszym studiu goście profesor Michał Krzyżanowski, King's College w Londynie i Jakub Jędrak, Polski Alarm Smogowy. Witam panów w Trójce. W Polsce alarmy smogowe ogłasza się przy poziomie 300 mikrogramów szkodliwych pyłów na metr sześcienny, w Czechach przy 100, we Włoszech przy 75. Według Światowej Organizacji Zdrowia poziom pyłów w powietrzu nie powinien przekraczać 50 mikrogramów. I gramy z ogniem, a raczej gramy z naszym zdrowiem? Panie profesorze? Ta sytuacja już jest w Polsce i istnieje w Polsce od dłuższego czasu. To nie jest igranie z ogniem, to jest do pewnego stopnia świadome ignorowanie tego zagrożenia, o którym dowiedzieliśmy się, że jak jest groźne w ciągu ostatnich kilku dekad. Więc może to być częściowo kwestia niedostatku informacji, a z drugiej strony warunki i sposób naszego życia, który doprowadza do takich sytuacji. Powiedział pan, że problem nie jest gdzieś dostrzegany, a może też to jest problem rozdmuchany. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł stwierdził ostatnio, że tu cytat, nie ma w tej chwili żadnego powodu do paniki, lubimy mówić o zagrożeniach troszkę bardziej teoretycznych w sytuacji, kiedy styl życia, jaki przyjmujemy, jest wielokrotnie bardziej szkodliwy. Jakub Jędrak? To była dość niefortunna wypowiedź pana ministra i z pewnością nie jest tak, że istnienie jednego problemu, jakim niewątpliwie jest palenie tytoniu przez wielu Polaków. Bo to minister miał na myśli. Tak, oczywiście. I to rzeczywiście nałóg tytoniowy ma bardzo poważne konsekwencje zdrowotne i społeczne i należy z nim walczyć wszelkimi siłami. Nie ma co do tego wątpliwości, ale to nie sprawia, że inne problemy, takie jak zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego na przykład, znikają. A w dodatku warto zaznaczyć, że te skutki zdrowotne narażenia na dym tytoniowy i na zanieczyszczenia powietrza, na pył zawieszony na przykład, są w gruncie rzeczy dość podobne. No właśnie, jakie choroby, jakie powikłania może powodować wdychanie powietrza, w którym poziom pyłów przekracza normy, chociażby te zalecane przez Światową Organizację Zdrowia? No i czy jest to dowiedzione ponad wszelką wątpliwość, panie profesorze? Tak. Jest dowiedzione, już w tej chwili możemy powiedzieć bez zastanowienia, znaczy ze zastanowieniem, ale bez wahania. Jest cały szereg bardzo poważnych opracowań, badań epidemiologicznych, badań klinicznych, czyli takich quasi eksperymentalnych, które potwierdzają skutkowo-przyczynowy związek chorób układu krążenia, chorób oddechowych i niektórych nowotworów. Jak groźny jest to problem? To jest na tyle groźny, że podwyższa umieralność o całkiem sporo. No, w Polsce to jest ponad 40 tysięcy zgonów rocznie, które występują, które następują właśnie przez te zanieczyszczenia. No, 40 tysięcy to jest ponad 10 razy więcej niż wypadki drogowe. Według Światowej Organizacji Zdrowia, i na te dane powołuje się Financial Times, spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast, jeżeli chodzi o powietrze, 33 to miasta w Polsce. Z czego to wynika, Jakub Jędrak? Tutaj jest kilka przyczyn oczywiście i mówimy o Europie cały czas, podkreślmy to, tak 50 europejskich, z czego 33 polskie. Chodzi tylko o miasta, w których są stacje. Jest wiele miejscowości w Polsce, w których stacji nie ma, to kolejna uwaga i odpowiadam na pana pytanie. W pierwszym rzędzie to jest kwestia ogrzewania naszych domów. To są piece, kotły węglowe, czy nawet kominki na drewno, inne prymitywne urządzenia spalające drewno, węgiel, a często niestety śmieci. To jest także motoryzacja, to są nasze samochody, zwłaszcza samochody z silnikami diesla, które są dużo bardziej niebezpieczne dla zdrowia niż benzynowe. No i to w końcu są też zakłady przemysłowe. Czyli co, po prostu jesteśmy zacofani gospodarczo pod tym względem, jeżeli chodzi właśnie o ogrzewanie naszych domów, panie profesorze? Tak, mamy sposób ogrzebania, który zdecydowanie źle rzutuje na środowisko, na nasze środowisko, na powietrze, którym każdy oddycha. To nie jest tak, że możemy się wyłączyć, a teraz powiedzmy przez 5 minut nie pooddychamy albo przez 2 godziny nie pooddychamy. Oczywiście. Czy jest to odpowiedzialność zbiorowa w tym momencie? To jest odpowiedzialność zbiorowa. To jest czynność, którą bardzo duża grupa ludności wykonuje, bo musi wykonywać, bo nie widzi innego sposobu na ogrzewanie swoich domów, a naraża tym działaniem wszystkich, siebie, sąsiadów i ludzi, którzy mieszkają w bardzo dużym promieniu od nich. To jeszcze tutaj dopytam, zatrute powietrze to jest problem tylko wielkich metropolii, jak może się zdawać, bo mówimy o Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, wcześniej wspominaliśmy Pekin, jeżeli chodzi o świat. Nie, absolutnie nie. Jeśli chodzi o Polskę, to wiele danych, także badania, które krakowski i ogólnie polski alarm smogowy prowadzi, mamy na przykład pyłomierze urządzenia do mierzenia stężeń pyłu zawieszonego, wyraźnie pokazują, że w miejscowościach podkrakowskich na przykład stężenia są dużo wyższe niż w samym Krakowie. Podobnie jak zobaczymy, jak to jest w Warszawie i w miejscowościach okolicznych, czy w dzielnicach peryferyjnych, to okazuje się, że centrum Warszawy jest znacznie czystsze niż Otwock, Legionowo, czy na przykład dzielnica Wawer. Ale podkreślam, w sezonie grzewczym. Mówię cały czas o sezonie grzewczym, kiedy te zanieczyszczenia z ogrzewania domów dają nam w kość. 1,5 roku temu prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa ochrony środowiska, czyli tak zwaną ustawę antysmogową. Jak można było w niej, jak można było przeczytać w komunikacie kancelarii prezydenta wydanym w tej sprawie, władze lokalne, uwzględniając potrzeby zdrowotne mieszkańców oraz oddziaływanie na środowisko, będą mogły wprowadzać na konkretnym terenie normy techniczne, emisyjne i jakościowe dla instalacji spalania paliw. Takie rozwiązania powinny przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Czy tak się dzieje, panowie? Tak się zaczyna dziać rzeczywiście w Małopolsce, w której te procesy się zaczęły. Tak jak pan wspomniał na początku, Małopolska przymierza się do takiej uchwały. Każde województwo może iść śladem Małopolski, i też województwo śląskie jest dość zaawansowane, jeśli z tego co wiem. Czyli nie jest tak źle, bo jednak mówi pan, że coś w tej sprawie się dzieje. Jest to pierwsza jaskółka z kilku postulatów polskiego alarmu. Z 4 dokładnie ten jeden został zrealizowany. Bardzo się cieszymy, że właśnie, tak jak pan powiedział, jakiś czas temu pan prezydent Andrzej Duda podpisał tą uchwałę. To daje nam pewne szanse. Niemniej dalej nie mamy ogólnopolskich norm na urządzenia grzewcze, nad którymi to normami trwają prace, ani na paliwa nie ma norm i nie ma możliwości ograniczenia wjazdów trujących samochodów do miast. Profesor Michał Krzyżanowski, co jeszcze trzeba tutaj zrobić? Bo ustawa jest, no ale wiadomo, czasami coś może pozostać tylko na papierze. Jest cała masa działań, które muszą wprowadzić w życie te intencje ustawy. Ustawa daje tylko intencje. Ta o możliwości podejmowania różnych kroków przez władze terytorialne. Potrzebne są akty wykonawcze, które zaczną działać szybko. Nawet to, co jest w Krakowie, wprowadzone przez samorząd Krakowa, mówi o działaniach oddalonych o kilka lat, czyli jeszcze przez kilka lat będziemy mieli taką sytuację, jaką mamy, a potem penetracja tych nowych pieców czy nowych technologii będzie dość powolna. Więc to będzie prawdopodobnie długi proces. Potrzeba nam modeli jakiegoś radykalnego działania, no, takiego, który rzeczywiście zmniejszy zanieczyszczenia bardzo szybko, zapewniając jednocześnie ludności odpowiednią dostawę energii, ciepła i tak dalej. Do tego wątku jeszcze chciałem wrócić, ale też chciałem zapytać o rzecz taką, czy walka ze smogiem to zarazem cios w górnictwo, bo często taka alternatywa pojawia się w tej debacie. Nie, proszę zauważyć, że polski alarm nie mówi nic o właśnie wyeliminowaniu węgla i tu chodzi o ucywilizowanie tego procesu spalania węgla. Takie mamy niestety warunki w Polsce, że większość osób ogrzewa się za pomocą węgla w domach jednorodzinnych i tak też pewnie pozostanie. Chodzi o to, żeby dobrej jakości węgiel spalać w dobrej jakości urządzenia, w dobrej jakości kotłach, a emisja z nowoczesnego kotła węglowego jest wielokrotnie niższa niż ze starego typu urządzenia. Panie profesorze, coś jeszcze? Tak, zgadzam się. Można spalać węgiel znacznie czyściej niż jest to robione obecnie. Zwłaszcza, że cała masa paliw na rynku to jest węglem tylko z nazwy, a tak naprawdę nie powinno być używane w ogóle do spalania. No dobrze, ale nowsze technologie to też inwestycje i kolejne koszty. Tak, to jest u nas problem? Bo wiadomo, że rząd będzie musiał to zainwestować. Myślę, że to jest kwestia, jak pieniądze są dzielone. My w tej chwili wywalamy mnóstwo pieniędzy na leczenie chorych, których choroba powstaje albo jest zaostrzana przez zanieczyszczenia. Czyli co, taka kwadratura koła trochę? Poniekąd. No, k- Kto inny, co prawda, ponosi te koszty? Te koszty ponosi pan minister Radziwiłł. Znaczy nie on osobiście, no, tylko no wszyscy, płynie to z jego budżetu. I on dlatego powinien zauważyć, że działania innych resortów, innych grup w rządzie, w społeczeństwie niż Ministerstwo Zdrowia są odpowiedzialne za rozwiązanie jego problemu. Panowie, mamy rozwiązania na razie doraźne, czyli na przykład organizowanie Dnia Bezpłatnej Komunikacji, jak ostatnio mieliśmy to w Warszawie. Na przykład w Paryżu te rozwiązania są bardziej radykalne, czyli na przykład do miasta nie mogą wjechać samochody, które mają parzystą lub nieparzystą rejestrację, ale to są tylko właśnie rozwiązania doraźne, a rozwiązania strukturalne? Rozwiązania strukturalne są najważniejsze, dlatego że te skutki zdrowotne, które my obserwujemy, są przede wszystkim związane z długookresowym narażeniem. To nie jest to, że dzisiaj czy jutro będziemy mieli jakieś ekstremalne, wysokie narażenie i z tego powstanie choroba. Głównym czynnikiem sprawczym tych chorób jest narażenie długookresowe przez rok, czy sezon grzewczy, czy miesiące i tak dalej. I do tego nie wystarczy alarm, czy właśnie, no jak wspomniałem, panika, czy coś. Paniki tutaj nie potrzeba, nikt nie chce wzbudzać paniki. Potrzeba rozwiązań systemowych, wielosektorowych. No właśnie, ale panika nie, ale czy te rozwiązania mamy systemowe i czy o tym mówimy? W listopadzie złożyli państwo, myślę tutaj o Polskim Alarmie Smogowym w Ministerstwie Środowiska, petycję w sprawie obniżenia progów alarmowych i rzetelnego informowania mieszkańców o złej jakości powietrza. Pod tym wnioskiem podpisało się 10 tysięcy osób. Czy jest jakiś odzew? Z tego, co wiem, na razie niestety nie ma odzewu. Rzeczywiście tutaj to rzetelne informowanie ma ogromny walor edukacyjny i bardzo by nam zależało, jest to pewna uczciwość też w stosunku do obywateli, żeby byli oni informowani. Teraz te normy są ustawione na tak kosmicznie wysokich poziomach, że praktycznie nie zdarzają się przekroczenia, nawet w Polsce w tej sytuacji. Mieszkańcy po prostu nie wiedzą, w jak złych warunkach żyją. Panie profesorze, jak to wygląda w Niemczech, gdzie pan mieszka, gdzie pan pracuje, także w Londynie jest też pan tutaj, tak, w Warszawie, w Polsce? Są wskaźniki, które te indeksy, które są używane, no, które zmieniają kolor z zielonego przy znacznie, znacznie niższych stężeniach zanieczyszczeń. Z zielonego na żółty, pomarańczowy i czasami czerwony. I są bardziej czułe w stosunku do zanieczyszczeń, poziom zanieczyszczeń powietrza i lepiej informują społeczeństwo. My tutaj mamy pewien paradoks, no widząc czasami, czy czując zanieczyszczenia, patrzymy na te informacje, które bardzo dobrze, że się pokazują w końcu. To też nie było takie oczywiste i takie natychmiastowe, ale czytamy, że stan jakości powietrza jest dobry. I stąd jest pewna dezinformacja tak de facto. Panowie, a jak radzić sobie samemu? Bo do końca nie możemy liczyć jednak na władze nasze, które ze względu na te wysokie normy nie ogłaszają tych alarmów. Jak chronić się samemu? Chronić swoich bliskich? W krótkim okresie czasu możemy ograniczyć przy takich ekstremalnie wysokich poziomach zanieczyszczeń, możemy ograniczyć intensywne ćwiczenia, intensywne działania, na przykład. A gdzie wcześniej szukać tej informacji, że jest źle z powietrzem? Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska podają w każdym województwie, przynajmniej dla miejscowości, tak jak powiedziałem, oczywiście, które posiadają stacje. Można też używać masek, czasem ma to sens, ale nie wszystkie grupy wiekowe mogą sobie na to pozwolić, małe dzieci na pewno nie. No i też oczyszczacze powietrza są dość skuteczne. Panowie. Tak, tylko to wprowadza pewne poczucie, niewłaściwe poczucie bezpieczeństwa. Nie jesteśmy bezpieczni, siedząc w domu, na przykład na kanapie. Te zanieczyszczenia penetrują do pokoju i tak samo oddychamy tymi zanieczyszczeniami, może 10% mniej niż będąc na zewnątrz. Także nie uciekniemy, nie unikniemy działań systemowych oczyszczających powietrze w całej Polsce, nie tylko na terenach ekstremalnie silnie zanieczyszczonych. Te zanieczyszczenia się przemieszczają z miejsca do miejsca, także to jest kwestia działania na dłuższy czas. Bardzo dziękuję. Profesor Michał Krzyżanowski, King's College w Londynie, Jakub Jędrak, Polski Alarm Smogowy, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny.